będzie chaotyczna i światła rozbiegane, ruchy tancerzy nieskoordynowane. Wszystko to sprawia, że widzimy, że oni w pojedynkę nie mogą się oderwać od tego muru, od tej ściany. I dopiero kiedy ich ruchy nabierają jakiejś harmonii i muzyka przechodzi z kakofonii czy z chaosu w harmonijną jakąś linię melodyczną, to i wspólne działania sprawiają, że oni się odrywają od tej ściany. No, ta ściana, ten mur jest niezwykle symboliczna. No, czy tak, są to jest alegoria tego, co się wydarzyło. Ale co się też dzieje. Bo jednak jesteśmy w zamknięciu, czy byliśmy do niedawna w zamknięciu, więc ta ściana, ten mur to odgrodzenie, a z drugiej strony jest ten mur stoczniowy. Więc tutaj taki link niesamowity, prawda? Między tym, co wydarzyło się w stoczni w sierpniu 40 lat temu, a tym, co my przeżywamy z zupełnie innego powodu, prawda? I tutaj to zostało spięte tym jednym symbolem, tym jednym kawałkiem materii, można powiedzieć, prawda? Tak, a my zawsze bardzo się cieszymy, jak nasz teatr gra. On jest bardzo wdzięcznym aktorem i lubi występować, jest taki. Zresztą Sfinks chyba współpracuje od lat, bo ja takie performanse tak, i tym podobne. Tak. Oj, tu myśmy zaczęli. Gry i zabawy ludu artystycznego. Jeszcze w zamierzchłych czasach przed pani urodzeniem, kiedy to organizowaliśmy takie parady w Gdańsku na otwarcie Dni Szekspirowskich, jeszcze festiwalu przed nie było, tak. tylko właśnie i te parady, które trochę przypominały parady miłości, czy jak one się nazywa. Znam, że to na Wjazd Króla. Dobra. Nie. One były właśnie takim prekursorem wyzwolenia artystycznego w Nowej Polsce. I tam działy się no, przeróżne rzeczy i zabawne i takie właśnie alegoryczne, bardzo pięknie robione, w pięknych strojach występowali ludzie, konie były, maszyny były, teatr powszechny z Warszawy występował, pamiętam, i w misce olbrzymiego ciągnika jechał i później został podniesiony kilkanaście metrów w górę, jeden aktor zemdlał, zdaje się, z wrażenia. Także mieliśmy, no, w każdym razie artystycznie to było zupełnie nowe w Polsce. I to właśnie dzięki Fundacji Sfinx i Roberta Florczaka, który zawsze miał mnóstwo pomysłów odnoszących się do przestrzeni miejskich. To jest jego dziedzina najlepsza. No i sam klub Sopocki, sam klub był słynny w całej Polsce. Tutaj zjeżdżali ludzie z całego kraju i z zagranicy, żeby brać udział w rozmaitych artystycznych wydarzeniach. No, mój eks-Sopocianin, czyli pan profesor. No, a Robert Florczak, artysta, no oczywiście związany z Gdańską Akademią Sztuk Pięknych, bywał często naszym gościem. Oj, bywał. I to były miłe czasy, miłe sytuacje. Tak, tak. Mamy pozdrowienia z Kaszub od tych, którzy nas słuchają. Trójki słuchają. Dobrze, pozdrawiamy również Kaszubę. Tych od larw. No oni tam na głębokich Kaszubach nie muszą tych larw nosić, bo tam kolejny, że tak powiem, sąsiad jest parę kilometrów oddalony, więc bezpiecznie. Las, poziomki, grzyby, proszę Państwa, kurki. Tak, jest tak pięknie. Te jeże, te dziki, te ćmy. To wszystko, ta przyroda. Tak sobie teraz pomyślałem, że wiele tych wydarzeń artystycznych z tamtych lat dzisiaj nie mogłyby się odbyć, bo są rozmaite przepisy. Koni pewno nie wolno by wprowadzić na ulicę Długą w Gdańsku. Tych ciężkich maszyn by się nie dało wprowadzić, nie mówiąc o latającym aniele, który sfrunął z kamienicy na Długim Targu do fontanny Neptuna. Wilna. Bez może anioła to by przycinili. I w dodatku pękły mu rajstopy, czy rajtuzy, jak to się mówiło kiedyś, i z gołą pupą frunął ten anioł. Szantanie, proszę nie chichotać, bo ja nie dam. Proszę nie chichotać. No i właśnie, wszystkim tych rajstop było szkoda, bo to jeszcze każdy miał zakodowane, że to towar luksusowy. Dobrze, proszę Państwa, no bardzo przepraszamy, ale myślę, że Państwu też miło, że my tak troszkę tutaj spowolnimy. 5 minut po, ojej, nie podam godziny, bo profesor zaraz ucieknie, więc jest 5 minut po. I tak posłuchamy może jeszcze jednego, a nie, przecież mieliśmy a propos zagrać, prawda? I piosenkę, nie piosenkę, utwór muzyczny zaproponowany. Marta ma śpiewać. Marta później zaśpiewa. Nie, utwór zaproponowany przez Anię lub Magdę, tak? Przez Anię. Jeśli to ten. To ten. Ja myślę, że on jest, jeżeli jest a propos, to jest właśnie tak. Ten utwór. To ten utwór prosimy, panie Andrzeju. właśnie. To jest utwór zamówiony przez Anię Szynkaruk jako pandan do tego, o czym opowiadała, Shaking the Wall. Jeszcze PS? Malutki PS. Utwór o buncie jednostki. Właśnie o to nam chodzi w projekcie Shaking the Walls, żeby pokazać, jak jednostka bardzo wpływa i jaka jest rola jednostki w społeczeństwie, jak bardzo to jest ważne, żeby człowiek był aktywny i żeby pokazywał swoją aktywność na zewnątrz i przez to zmieniał świat tak naprawdę. We wrześniu przyjeżdżają dwa spektakle do nas. Spektakl grupy Ratatam z Islandii, Szusz. To jest spektakl o przemocy domowej, zrobiony z inspiracją dla niego było 200 godzin nagrań z ofiarami i sprawcami tej przemocy i na bazie tych nagrań, na bazie tego reportażu powstał spektakl. 25 września to wydarzenie będzie u nas, natomiast już 27 czeski spektakl, który się nazywa Brave New Life. On jest o manipulacji. O tym, co jest prawdą, co tą prawdą nie jest, jak łatwo media potrafią zmanipulować człowiekiem, jednostką i w co wierzymy i jak trudno czasami nam się połapać z tym, w tym, co jest nam przedstawiane. Oj tak, media, ale nie trójka, proszę państwa. Także te dwa spektakle w ramach projektu u nas już za chwilkę we wrześniu. Wraz z Anią wybiegłyśmy w stronę jesieni, no bo rzeczywiście te projekty są planowane z pewnym wyprzedzeniem i dotyczą czasu nieco pewniejszego. Teraz może to nie byłoby możliwe, nawet gdyby było zaplanowane na dzisiaj, prawda? Na lato z Szekspirem, no to oczywiście nie szekspirowskie. Bo to powiedzmy, że Gdański Teatr Szekspirowski to nie tylko Szekspir, o czym mogą państwo nie wiedzieć, no mają prawo. No rzeczywiście. Szekspir jest głównie latem, dlatego lato z Szekspirem. W ciągu roku jesteśmy otwarci na bardzo różne działania artystyczne, teatralne, parateatralne, performanse. Także mamy cały cykl Teatry Europy i Świata. To już od lat prowadzimy, już kilkanaście krajów pokazaliśmy w ramach tych tygodni, które właściwie są festiwalem. Także tych festiwali rzeczywiście przynajmniej dwa, trzy rocznie organizujemy. Każdy poświęcony innemu krajowi. Teraz w październiku będzie tydzień chorwacki. W przyszłym roku planujemy słoweński i skandynawski. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie tylko islandzki, czy może islandzko-duński, czy norweski. Także trudno w tak krótkiej rozmowie podsumować nawet te działania nieszekspirowskie i przedstawienia nieszekspirowskie, ale to naprawdę nie będzie przesady, jak powiem, że było ich setki różnych działań artystycznych. No, najważniejsze, my możemy w zasadzie dwie godziny. Krótka rozmowa, no i oczywiście, trochę mnie dotknęła. Oczywiście jeszcze dopowiem, że o festiwalu szekspirowskim. Czyli wracamy do festiwalu, na razie właśnie dosyć tego przełożony na drugą połowę listopada, że planujemy na inaugurację tego festiwalu naszą premierę. Mówię naszą, ponieważ będzie to nasza produkcja, tym razem bez koproducentów. Pierwsza czy nie? Burza Szekspira. Pierwsza? pierwsza, bo przedtem były zawsze koprodukcje. A jak wam się podoba, to było? To jest spektakl wyłącznie wyprodukowany przez Teatr Wybrzeże. Bez koprodukcji. Tak, Wesołe Kumoszki z Windsoru to koprodukcja. Zakochany Szekspir. Zakochany Szekspir również. Tak, a Kiss Me Kate z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Tak. I teraz premiera. I teraz będzie nasza produkcja Burza w reżyserii Szymona Kaczmarka. Laureata naszej nagrody Złotego Jurika z ubiegłego roku i jeszcze przed laty za Poskromienie Złośnicy w wykonaniu Teatru Wybrzeże też otrzymał Złotego Jurika. A co znaczy nasza własna produkcja, kiedy nie mamy aktorów? Po prostu zostaną z castingu. Zaproszeni. Z castingu. Ten casting już jest zrobiony przez reżysera, to on trzyma jeszcze w tajemnicy. No i próby zaczną się w sierpniu, z przerwami oczywiście. Mamy nadzieję, że do połowy listopada przedstawienie powstanie. Także bardzo nas cieszy i jesteśmy stremowani trochę. No oczywiście nie wypada nic innego powiedzieć, jak trzymamy kciuki. I już też cieszymy się, aczkolwiek nie cierpimy listopada, prawda? Halloweeny tam na przełomie października i listopada. No to wszystko jest strasznie skomplikowane, ponury czas. Aha. No dobrze. No jeszcze inne zmiany. Czy teraz jeszcze powiemy o festiwalu, skoro już tak jesteśmy w temacie? W temacie jesteśmy. No dobrze, Magdo. W takim razie opowiedzmy jeszcze o tym, co spotka w tym roku dziesięciolatka, czyli Szekspirowa. Szekspirow przeszedł lekką metamorfozę. Do tej pory odbywał się w formule konkursowej. Był to konkurs na prezentację spektakli w tym nurcie alternatywnym, powiedzmy, czy właśnie offowym, dla młodych czy poszukujących, eksperymentujących twórców i różnych form wyrazu artystycznego, nie tylko dramatycznych, ale również tanecznych, wokalnych, satyrycznych i przeróżnych. Tym razem tegoroczny festiwal wzbogacił się o kolejny konkurs, tym razem na produkcję spektakli szekspirowskich. Został już rozstrzygnięty i bardzo się cieszymy, że powstaną dzięki temu trzy spektakle, które są finansowane przez organizatorów, przez Gdański Teatr Szekspirowski i Fundację Teatrum Gedanese i będą zaprezentowane w ramach festiwalu. A dodam jeszcze może, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną, nabór na konkurs Szekspirow prezentację, czyli na możliwość zaprezentowania się w ramach Festiwalu Szekspirowskiego i wzięcia udziału w tym konkursie właśnie, czyli poddaniu się ocenie jury, można jeszcze wziąć udział, można się jeszcze zgłaszać do 30 lipca. Mhm. Czasu niewiele, ale proszę pamiętać, że to jest możliwe. Oczywiście są informacje na stronie, tak? Tak, są informacje na stronie festiwalszekspirowski.pl, również poprzez stronę Teatru Szekspirowskiego. Można się do nich dostać. A ja tylko dodam, że Szekspirow jest również częścią projektu Shaking the Walls i w ramach tego projektu jest specjalna nagroda za spektakl, który najlepiej oddaje tematykę tego projektu. Proszę Państwa, Szekspirow w tym roku także 10 lat temu narodził się, więc jest znacznie młodszy od festiwalu samego, a który ten festiwal miał być na przełomie lipca i sierpnia, będzie w listopadzie. Ja już zdawało, że był w jesienią, ale o matko, nie tak późno. Raz chyba się zdarzyło. Nawet dwa. Tego dwa? Nie pamiętam. W zamierzchłych czasach nie podam edycji, bo nie chcę się pomylić, ale... Ale chyba nie festiwal, tylko te dni. To mogły być dni. Właśnie festiwal. Festiwal? Tak, we wrześniu. Natomiast nawet był podzielony raz chyba na wrzesień i październik, ale mówię, nie chcę tutaj... Nie pamiętam edycji. Natomiast na pewno przy otwarciu, w roku otwarcia Teatru Szekspirowskiego organizowaliśmy festiwal właśnie we wrześniu. No tak. Natomiast jeszcze dodam, pozwolę sobie, proszę, że te zmiany związane z Szekspirowem dotyczą również koordynatora, tutaj bardziej kuratora. Jest zmiana na tym stanowisku. Obecnie tę funkcję objęła Katarzyna Knychalska. W środowisku teatralnym doskonale znana osoba. Z Legnicy między innymi, tak. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Proszę Państwa, to jest noc z 16 na 17 lipca. Mieliśmy się spotkać, jeszcze niedawno były takie plany, za tydzień, czyli w okolicach 26, tak zazwyczaj w Anny spotykaliśmy się, w świętej Anny. No, zaczynał się właśnie festiwal, zapowiadaliśmy go, no takie były plany. Przyspieszyliśmy, ponieważ rozsypała nam się ta układanka. A co będzie w listopadzie? Wolę o nim na razie nie myśleć, bo jednak za piękny to miesiąc teraz mamy, żeby ten drugi na L wymieniać zbyt często. Ja wiem, że pan profesor już bardzo chciałby nas opuścić. No cóż, no cóż. Zwalniamy? Nie. No bo trzeba powiedzieć, że Szekspir jest z nami cały czas. I Szekspir jest Anna z nami mówi? Przez całe lato w projekcie online. Szekspir online. I to właśnie pan profesor wymyślił ten projekt. Mój udział tam jest niewielki, bo to bardzo wiele osób w tym jest zaangażowana. To pani Magdo, może pani coś... powie na to. No, za karę, ja za to, że zostało chętnie. To wywołane niezgodnie ze scenariuszem tu przygotowanym przez redaktorkę, bardzo proszę, będzie opowiadał profesor. Przynajmniej zacznie profesor, bo później nie będziemy mieli już miały tematu. Także bardzo proszę, żeby pan profesor nam coś zostawił jednak na później. Ach, w ramach programu Kultura w sieci, to jest program ministerialny, z którego dostaliśmy dofinansowanie, zrealizujemy program, moim zdaniem, bardzo bogaty i bardzo ciekawy, obejmujący nie tylko 5 sztuk, które wybraliśmy, i każdej sztuce poświęcony jest cały tydzień rozmaitych działań. To są i wykłady, i dyskusje krytyków, i warsztaty online. Naprawdę program jest jest bardzo imponujący, tylko ja w nim mam niewielki swój udział, dlatego mogę tak go chwalić. Tych 5 sztuk to Hamlet, Sen nocy letniej, Macbeth, Wesołe kumoszki z Windsoru i Burza. I tak się składa, że teraz mamy tydzień Wesołych Kumoszek. Zbliża się. Jeszcze trwa tydzień się. Z Macbethem, akurat gramy na scenie naszego teatru Wesołe Kumoszki z Windsoru. No i co jeszcze tutaj? No to zakończymy burzą, kiedy zaczną się próby do burzy. Tak. Czyli to, zaczną się próby do burzy jeszcze latem, żeby dać tym, oczywiście co najmniej 2 miesiące muszą trwać. Burza jest, jak wiadomo, wieloobsadzowa. Taka jest tradycja w polskim teatrze, bo w angielskich teatrach to 2 tygodnie. Spektakl powstaje w 2 tygodnie? Nie ma prób czytanych, tylko aktorzy przychodzą już z nauczonym tekstem. Mają 3 dni. No, ale u nas jest inna tradycja i trudno ją przezwyciężyć. No dobrze, to ja w takim razie bardzo panu profesorowi dziękuję, żeby już nie przedłużać tego pożegnania. Mam nadzieję, że spotkamy się może w czasie festiwalu. Także dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia, powiedział pan profesor Jerzy Immon, dyrektor tego oto przybytku, w którym znajdujemy się, czyli Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, dyrektor festiwalu również szekspirowskiego, autor licznych sztuk, osoba znana w Trójmieście i Lubiana. Aha, łokieć pokazuje, dobrze. Czyli zamiast buźki, łokieć. Proszę bardzo. I teraz mogę swobodnie podać już godzinę, bo już nam nie grozi odejście profesora. Proszę bardzo, bo to wszystko brzmi dwuznacznie. Odejście, czy pan nas profesor opuści i tak dalej. Dobrze. Pierwsza 25. I zaczęłam już zapowiadać kolejny sonet Szekspira. To będzie 49. Nie zapowiedziałam wstecznie tamtego wykonania, poprzedniego sprzed 40 minut. To był sam Konrad Imiela z Teatru Muzycznego Kapitol, który w zasadzie wyśpiewał ten sonet 129. A teraz z Krakowa kobieta, czyli Halina Wyrodek, ów 49. I później muzyka tym razem bardzo a propos Szekspira oczywiście. Mianowicie pojawi się po roku w zasadzie, tak, po roku Tiger Lilies. Dobra, zaczynamy od sonetu. Kiedy poczną cię mierzić wszystkie moje wady, kiedy sumę rzuciwszy na czyjeś wezwanie, dodawać będziesz zyski i obliczać straty. Wyniosłych murach wiedzy o mojej wartości, tę oto rękę prawą podnoszę, niech wspiera wszystkie moje powody do innej miłości. Succumb is pure, nothing is clean. This world is dirty and obscene. Be going mad, Hamlet. You cannot escape from the blame. Going mad, Hamlet. A whore wanna kill. Insanity is eating you. Do your guts wanna spill? We live this way. There's no other way to live. For we are weak and greedy beings. Us you must forgive. Going mad, Hamlet. Going mad, Hamlet. Each of us is flawed. Each of us is a whore, but Hamlet will not us forgive. Consume all hope for peace, for peace is doomed. For Hamlet, the disease is hate. No hope for peace, just heartbreak. Oh, you're going mad, Hamlet. All around, he feels betrayed. His heart and soul are cut and flayed. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. You're going mad, Hamlet. You're going mad. Tiger, Lis. No, byli w Gdańsku. Ile razy? Dwa razy, Aniu? Dwa razy na festiwalu. Mm-hmm. Wspaniałe spektakle i też zagrali koncert. No właśnie. Piękne wspomnienia. Wspomnienia z jednej strony, a z drugiej strony pytanie, czy kiedyś jeszcze będziemy uczestniczyli w takim spektaklu, koncercie tego typu, na taką skalę, z taką swobodą. No... Nie ma na to odpowiedzi na razie, ale szykują się pewne zmiany na pewno w sposobie funkcjonowania w społeczeństwie. Proszę Państwa, to jest Trójka pod Księżycem. Pytanie takie bardzo pracochłonne i skomplikowane, bo rzeczywiście po raz pierwszy, może od dawna, z dużą liczbą uczestników, bo nie mogę powiedzieć gości, gdyż panie są gospodyniami. Tutaj w Teatrze Szekspirowskim, Andrzej, który realizuje, Basia w wozie transmisyjnym, mieszkają w Gdańsku. Więc takie spotkanie było możliwe tylko dzięki dobrej woli gospodarzy, ale też dzięki temu, że mogliśmy byli zbudować studio poza ciaśniejszą przestrzenią, szczególnie studiów w Radiu Gdańsk. Nasze warszawskie są nieco większe, no ale mimo wszystko też musimy bardzo uważać. Mamy więc zaproszenia jeszcze. Powiedziałam więc, tak żeby Państwa zachęcić do tego, żeby z nami Państwo pozostali do końca. Pojęcia nie mam, czy Państwo nas w ogóle słuchają. Wojtek nie daje mi sygnałów, czy ktoś zgłosił się na wycieczkę z przewodnikiem. A warto. Zwiedzanie trwa godzinę i można dowiedzieć się dużo nie tylko o architekturze Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, jego dość jednak niezwykłej historii, ale też trochę więcej o czasach Szekspira, o architekturze i historii Gdańska. No i oczywiście zobaczyć te wielkie połacie dachu otwierające się nad naszą głową. Tak, no to jest niesamowite, bo ten dach jest jedyny na świecie. Żaden teatr na świecie nie ma takiego dachu i to zostało wymyślone przez pana profesora i myślę, że nie przez wszystkich zaakceptowane na etapie właśnie projektowania. Ja sama byłam przeciwna w tym sensie, że obawiałam się, że trasę toruńską, która tutaj przebiega nieopodal, będzie bardzo słychać w momencie, kiedy dach będzie otwarty i że nie będzie można grać. No ale nikt nie powiedział, że trzeba grać przy otwartym dachu, ale można go używać w sytuacjach uroczystych. I zazwyczaj on właśnie podczas festiwalu otwierał się, stanął jako niespodziankę dla gości, dla widzów. I to działo się tak bardzo majestatycznie. I ja zawsze płakałam. Jeszcze było tak, to wrażenie się nie nudzi. To jest niesamowite. Rzeczywiście wszyscy wtedy spoglądają w niebo. On tak wolniutko się otwiera. No nie tak wolniutko, 3 minuty. No tak, ale mimo, nie, ale to nie stanowi takiego odpowiednika naszego tempa życia. Tak. To jednak jest pewien proces. I ten proces... Slow life. Mamy szansę tym się nacieszyć. Bo szybko otwiera dom, jak pudełko zamyka. No, to... no specyfiką jest też, że on się nie rozsuwa, tylko się otwiera jak skrzydła, tak, więc tak. Te połacie dachu też stanowią barierę dla dźwięku. To jest ważne. Właśnie. Także te moje obawy nie miały sensu. Choć oczywiście dźwięki mają szansę nie czasami wedrzeć się do wnętrza, jak na przykład przejeżdżająca karetka i zagrać w spektaklu. Tak. Czyli to jest połączenie trochę takiego teatru plenerowego i jednocześnie pudełkowego, to też bywa ciekawe i można tego doświadczyć właśnie póki co w trakcie Wesołych Kumoszek z Windsoru, bo pierwsza część jest grana właśnie pod gołym niebem, oczywiście przy dobrej pogodzie, ale mamy nadzieję, że również podczas burzy tak będzie właśnie. Jak to ładnie zabrzmiało. Burzy Szekspira. Burzy Szekspira, oczywiście. Więc ten dach rzeczywiście stanowi taki moment otwarcia. No nie powiedziałam tego przy profesorze, bo nie zdążyłam, ale w dalszych częściach scenariusza, który został zaburzony, los moich scenariuszy jest bardzo, bardzo skomplikowany. Jesteśmy niepokorni. Ostatnio kartki posypały mi się właśnie w plenerze, bo zawiał wiatr. No, w każdym razie był taki motyw, że lockdown to jest figura zamknięcia, figura ograniczenia, natomiast teatr z założenia jest, jego istotą jest właśnie otwarcie na partnera, czyli na widza. Tym bardziej Teatr Szekspirowski Elżbietański. Właśnie. Czyli rzeczywiście dla każdego, nie dla wybranych, nie na zaproszenie, tylko dla każdego. No właśnie, profesor o to bardzo dbał. Ja myślę, że ten dach jest takim symbolem tego dążenia do otwartości. No i teraz właśnie w tej sytuacji zamknięcia nagle to otwieranie dachu też jest symboliczne, jest niezwykle uroczyste. Ja żartuję, że ten dach to taki dzwon z gmunta, że w takich ważnych momentach on się otwiera. Tak jakby dzwon, oczywiście z zachowaniem proporcji, się odzywa. Wydawało mi się, że słyszę jakieś głosy z zewnątrz, ale to niemożliwe, bo to już jednak jest głęboka noc. Jesteśmy troszkę odizolowani, a propos, bo siedzimy powiedzmy w murach tego miasteczka, tej figury miasta, jaką jest Gdański Teatr Szekspirowski, bo to jest konstrukcja bardzo skomplikowana. Także ten przewodnik, który oprowadza, ma sporo do opowiedzenia i jest to rzeczywiście zaskakujące. Ktoś, kto jest tutaj po raz pierwszy, doznaje olśnienia, szoku, nie wiem. Jest to na pewno coś bardzo, bardzo innego. I cieszy nas, że zwykle wraca, żeby to doświadczenie właśnie poprzez spektakl, koncert jeszcze pogłębić. Tak. A to nasze otwarcie dla widza. Ania Szynkaruk. To nasze otwarcie dla widza jest o tyle istotne, że my nie tylko pokazujemy widzowi to, co robimy, ale też zapraszamy go do uczestnictwa. I właśnie To są nasze programy edukacyjne, to są warsztaty, które tworzymy. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby ten nasz program był w jakimś stopniu interaktywny, żeby też nasza publiczność włączała się w te działania. Tak, żeby nie być biernym, tak jak publiczność w Teatrze Elżbietańskim właśnie, tylko żeby współtworzyć to doświadczenie. No, publiczność w Teatrze Elżbietańskim nigdy nie była bierna. Nie, zdecydowanie. Tak? To pani Marta Nowicka, proszę coś powiedzieć na ten temat. Życie aktorzy. No, w czasach elżbietańskich publiczność reagowała nie tylko żywo, ale też często wręcz, pozwolę sobie na określenie, buńczucznie czy agresywnie. Żywiołowo. Tak. To był taki czas, kiedy aktorzy byli w stanie zmienić sztukę, którą grali w trakcie jej grania właściwie. Jeżeli publiczności tekst czy wykonanie sztuki się nie podobało, to wyrażała to obrzucając aktorów, czy to pomidorami, czy zdarzały się buty. Dla mnie absolutnie najzabawniejszy jest jakiś zapisek, który mówi o tym, że rzucano krzesłami, co jest o tyle dziwne, że tam nie było krzeseł. Nie było krzeseł. Więc były ktoś... dla wybranych, ale rzeczywiście rzucić krzesłem z galerii to był wyczyn. Tak, więc... Konsekwencje były groźne. Także publiczność bardzo żywo dawała znać, że im się coś nie podoba. Aktorzy wtedy się nie obrażali absolutnie, tylko się ukłaniali z uśmiechem, po czym z równą radością i jakby jakimś akceptacją tego losu rozpoczynali grać inny spektakl, w których mieli na podorędziu wiele tekstów przygotowanych, więc po prostu grano coś takiego, co się tej publiczności spodoba. Ale co też jest piękne i myślę, że nasz teatr to bardzo ładnie oddaje i te spektakle na elżbietańskiej scenie rzeczywiście to pokazują. W tamtym czasie aktorzy wchodzili w interakcję z widownią w trakcie spektaklu, często schodząc właśnie do widzów i zagadując, nawet podpytując, co ja mam teraz zrobić. A on mnie chyba oszukuje, co ja mam, czy ja mam teraz mu coś powiedzieć, czy ja, a może ja mam go teraz zdradzić. I publiczność podpowiadała aktorom, no to teraz idź i zrób mu to. Często ta publiczność była podzielona w ten sposób, bo jeden aktor podpytywał część publiczności, drugi podpytywał drugą część publiczności i za moment mieliśmy całą gromadę ludzi kibicujących sporowi, który się rozgrywa na scenie. Trochę tak jak impro show przez Wojtka Tremiszewskiego swego czasu realizowany. Tak, także tutaj ta interakcja była kluczowym elementem spektakli elżbietańskich i pamiętajmy, że one potrafiły trwać wiele, wiele godzin. Często nawet jeden po drugim grane 10-12 godzin, tak? Według niektórych zapisków w teatrze, na miejscach stojących ludzie nie mogli się nudzić. I myślę, że my też dążymy do tego, żeby właśnie takie otwarcie i czasem taka swoboda u nas gościła i tak otwierała ludzi do tego, że teatr naprawdę może być zabawny i taki przyjemny, przyjazny, otwarty. I można przyjść w klapkach i japonkach i shortach, prosto z plaży, nie trzeba się stroić. No tak, to są te zalety, a poza tym rzeczywiście jest bezpieczniej i zdrowiej, kiedy jesteśmy w tej większej przestrzeni, pod gołym niebem, czy... Przy naturalnej wentylacji. Tak. Niemniej powtarzam o tym bezpieczeństwie, żeby Państwo nie mieli jakichś obaw, że teatr jest niebezpieczny, że jest groźny, że właśnie to, o czym mówiliśmy, że zaczęło się od zamykania teatrów. No, może ci, którzy nie zajmują się teatrem, nie mieli świadomości, może myśleli, że to rzeczywiście jest tak bardziej z naszej strony ludycznie rozgrywane, podczas gdy zazwyczaj jesteśmy dosyć osobni. Poza premierą i takimi sytuacjami świątecznymi, odświętnymi, to przychodzą pary, które i tak są ze sobą, więc to wszystko jedno, są w teatrze, czy w domu, czy na ulicy. I nie ma tego bratania się, robienia sobie niedźwiadka, całowania się i tak dalej, i tak dalej. No teatr nie po to jest, tak? Nie tutaj musimy tego typu obrzędy realizować. No różnie bywa, ale rzeczywiście można bezpiecznie nie po to jest teatr. Zachować ten można dystans. Iść do kawiarni, restauracji, oczywiście. Pubu, jak chcemy się koniecznie zarazić, to oczywiście można sobie wszystko wykonać. Wszystko zależy od naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem i to nie tylko w teatrze, ale I w lesie, i w każdej sytuacji. I w pociągu na przykład zauważyłam, że nie wszyscy dzisiaj mieli, wczoraj przepraszam bardzo, bo wczoraj przyjechałam, maseczkę, a słyszałam sporo kaszlących osób. Ja nie twierdzę, że one były zarażone. Jest klimatyzacja i nie wszyscy dobrze reagują, dobrze znoszą klimatyzację. Ja na przykład muszę wyłączać, bo mnie uczula. Więc było chłodno, było pomieszczenie dobrze klimatyzowane, co jest zdrowsze z innego punktu widzenia, ale może przeziębić. Klima bardzo jest groźna dla tych, którzy się łatwo przeziębiają. Więc o tym mówię, że z jednej strony sytuacja wcale nie poprawiła się za bardzo. W związku z tym należy bardzo uważać. To podkreślam, mamy takie nagrane ostrzeżenia, tak zwane COVID-y. To się nazywa COVID. Nadajemy. My też przygotowaliśmy COVID. Swojego COVID-a. Tak. No więc my to nadajemy. Przypominamy to co pół godziny, za 15 minut różnie. Ja niechętnie, ponieważ wolę o tym powiedzieć wyraźnie, bo już tych COVID-ów trochę nie mogę słuchać. Ale to... z drugiej strony, tak jak właśnie mówisz, wciąż spotykamy w sklepach, w różnych miejscach publicznych ludzi, którzy zapomnieli, że jest jakiekolwiek zagrożenie i nie noszą już maseczek, nie dezynfekują dłoni, zbliżają się do innych osób za bardzo. Więc myślę, że tego przypominania wciąż nigdy za wiele. Tak. A też mówimy o takich różnych aspektach naszego życia, również takich społecznych, społeczno-psychologicznych. Parę razy próbowałam zwrócić uwagę osobie nie mającej maseczki, a albo zbliżającej się za bardzo, stojącej w kolejce za blisko mnie. Ja już chcę wyjść z tego sklepu, a tu nagle ktoś prosto na mnie, prawda? Więc ja wtedy automatycznie jakby wykonuję ten ruch taki sprężynowy. Odpychamy, prawda? Wolę być niegrzeczna, albo wolę, żeby to było odczytane jako niegrzeczność, niż zarażona. Także proszę Państwa, kominy nasze już były autorskie. Za chwilę wrócimy do tych wątków, które już zostały zadzierzgnięte, po to, żeby je podomykać, uzupełnić. Może mam jeszcze jakieś zaproszenie? Może mamy prezent, właśnie. Dobrze. Mam jeszcze jeden. Dobrze, to może nie zwlekajmy, bo Państwo może już usypiają powolutku, więc bardzo proszę o prezent. Nawiązując do słów Marty i tego, że rzeczywiście nawet Szekspir napisał utwór, któremu zarzucano, że pisany jest pod publiczkę i pod gusta odbiorców. Zresztą tytuł mówi sam za siebie, jak wam się podoba. Mamy na ten spektakl właśnie w reżyserii Krystyny Jandy, zrealizowany przez Teatr Wybrzeże, zaproszenie jedno podwójne na dzień 8 sierpnia. Spektakl będzie grany o godzinie 15:30. Zapraszam. 22 333 33 33. I bardzo prosimy pana Wojtka, żeby dał nam sygnał, dał nam znać, czy ktoś wybiera się na wycieczkę z przewodnikiem po Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. A teraz piosenka kompletnie nie a propos, ale w języku Szekspira. You have closed your mind. Whatever happened? Kto kocha Abbę, mam nadzieję, posłucha słuchowiska na scenie teatralnej Trójki w najbliższą niedzielę po 20:00. Moja Abba Tomasza Manna. Bardzo szczególne słuchowisko i to z tego powodu właśnie SOS, aby piosenka wybrana akurat przez jednego z naszych młodszych kolegów w Trójce, Kubę Sadowskiego. A teraz Magda Hajdysz szybciutko wraz z panią Martą uzupełniają to, czy dopinają, domykają te wątki, które już zostały wysnute. Tak, no okazuje się, że mimo, że teatr jeszcze nie może w pełni i na wszystko zaprosić do swojego wnętrza, działa pełną parą i oczywiście, że chcemy i sukcesywnie pracujemy nad tym, żeby coraz częściej móc Państwa zaprosić do budynku, ale będziemy łączyć to na pewno z działaniami online i chciałam zaprosić do udziału przez całe wakacje, gdziekolwiek Państwo będziecie, czy nad morzem, czy w górach, do śledzenia i do udziału aktywnego również w naszym projekcie Szekspir Online, o którym już mówił wcześniej profesor Limon. To projekt finansowany w ramach programu Kultura w sieci, który pozwolił nam stworzyć bardzo ciekawą i bogatą w treści platformę, internetowy serwis poświęcony dorobkowi Szekspira. Na razie obejmuje 5 sztuk. Do tej pory zrealizowaliśmy działania wokół Hamleta, Snu Nocy Letniej i Macbetha. Planowane są jeszcze i wkrótce się wydarzą tygodnie poświęcone Wesołym Kumoszkom z Windsoru i Burzy, a w ramach każdego z takich tygodni można posłuchać wykładów, między innymi właśnie prowadzonych przez profesora Limona o ciekawostkach związanych z powstaniem danej sztuki Szekspira i pokonfabulować na temat rzekomych wpływów na jej treść i inspiracji z epoki, którymi mógł się Szekspir kierować, tworząc daną sztukę, ale też można posłuchać czasami nawet może i kłótni, powiedziałabym, a przynajmniej sporu dwóch wybitnych krytyków teatralnych, Łukasza Drewniaka i Tomasza Domagały, którzy przebiegają właściwie przez najciekawsze inscenizacje w polskim teatrze po 1989 roku danego dramatu szekspirowskiego. Michał Pruszak opowiada z kolei o tym, jak czytamy Szekspira współcześnie, jak jest obecny w popkulturze, w grach komputerowych, w komiksie, jak i jakim językiem mówią o Szekspirze obecnie młodzi ludzie. Do wszystkiego tego i do wielu więcej jeszcze wydarzeń przygotowuje nas za każdym razem Ania Radkiewicz, szefowa działu EDU Teatru Szekspirowskiego. I teraz Marcie proszę pozwolić coś powiedzieć. Tak, już Martę dopuszczam do głosu. Powiem tylko, że Ania wprowadza nas w tematykę danej sztuki, a tych działań chciałabym, zanim przejdziemy do warsztatów, jeszcze nic tylko dodać, że są działania artystyczne jeszcze, czytania performatywne, czytania fragmentów sztuk Szekspira, ale dużą częścią projektu oczywiście są warsztaty. Okej, dwa zdania, pani Marta. To ja powiem na zachętę, że warsztaty są zawsze 3 dla młodzieży aktorskie, dla dorosłych i młodzieży pisarskiej i dla nauczycieli i zapisy są przez naszą stronę. Wszystkie informacje zachęcamy do kontaktu i do wchodzenia na nasze strony na Facebooku, na Instagramie i na stronę Teatru Szekspirowskiego. On Teatr Szekspirowski.pl. Jeszcze raz. On Teatr Szekspirowski.pl. A czy jest spacja? Kropka. Kropka. Okej. Bardzo panią dziękuję. Dziękuję również Andrzejowi Dubasowi i przypominam mieć najpierw panią i Barbarze Kopaczewskiej, która w wozie transmisyjnym dyżuruje. Kończy już dyżurować w Warszawie Irena Dan i Wojciech Dorosz. Jeszcze raz podam numer telefonu, bo może ktoś jeszcze zapisze się na którejś z wydarzeń wymienianych przez Magdę Hajdysz. Magda Hajdysz, Ania Szynkaruk i pani Marta Nowicka, a wcześniej pan profesor Jerzy Limon. No to mniej więcej skład podałam. Ja jestem Barbara Marcinik. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Proszę przekazać raz jeszcze profesorowi, że to jest przygoda. Wiem, że raz w tym roku, a może jeszcze no kiedyś jeszcze przeżyjemy. Tydzień chorwacki przed nami, jeszcze festiwal. Mam nadzieję, no że tak. Jeszcze się spotkamy. No tak, no tak. I na pożegnanie przyszedł SMS, że rozdał. Wojtek rozdał. Bardzo dziękujemy. Rozdał zaproszenia. Bardzo Państwu dziękujemy, że Państwo skorzystali. I co, zdążymy już zagrać? Czy już powinniśmy odtworzyć Tiger Lilies na pożegnanie Andrzeju? Tak? No to już. To bardzo proszę. Ja tylko jeszcze powiem dobranoc. I że niestety te niektóre dylematy szekspirowskie są nadal aktualne. To be or not to be. Gentlemen, at the funeral queue, the great cadaver they do view, and in their brains the blood does clot, another 10 their livers rot, 100 revolution plot, well they'll change the world without a shot. They dream of sweet, sweet revenge. Well, another 100 round the bend, and 1,000 haven't got a friend. Well, they're lonely right until the end. And 1,000 fires on the railway line, 1,000 bottles of red wine, and 1,000 nights divine, 100,000 pearls and swines, 1,000,000 tears and 1,000,000 fears, 1,000,000 laughs and 1,000,000 cheers. What to be or not to be? Ah, if looks could kill, 1,000,000 spears, 1,000,000